Good morning, Judge. Hello. Hello. Allora sappiamo a fare il soccoletti da stuia, dalla. Hello. La moglie, ha tassato. Sì, è qualità, è qualità. Ma non è caro, ora ho quinto dalla. Butto nisca da me, ma non è caro, ora non fai l'avo. Ha tassato, che ho smesso, la sanità. Io, mamma, la vedi il cappuccino, da sfonta, ne? Igen, mondta, más valami még akar. Ha nem tudom, hogy van valami érdekes még. Nem tudom, megnézem. Itt állok az időben. Aztán meg három óra, itt megállok a buszalmás, és akkor megvárom a busz, ha jön. Ha nem jön három óra, akkor kitán ezt a kell sétálni négy óra, akkor. Ha nem jön, akkor jön a hat órási. Utána nincs. A három, négy, hat. Hát de három óra, akkor, hogyha mi lakó fegy, akkor szerintem három óra után odaér, nem? Oda kellene kérni. Hát én itt vagyok már. Már két óra elmúlt. Ha már kettő. Nem csak egy múlt el. Volt annyi nap nyattam is. Mit mondasz? Még csak egy óra múlt el, nem? Nem és kettő óra nem múlt el. Szerintem csak egy múlt el, gyerekem. Hát kettőkor is van busz. Szerintem akkor nem is eszik éheztetik. Tessék? Éheztetik. Kit éheztetnek? Hát nézd meg, szerintem két óra még nem múlt, ha van két óra... Mi? Ez ingyen elmúlt, 5 perc után már elmúlt két óra, jól mondtam. 5 perc után el fog búlni. Na hát azért. Ha jó van, akkor vásárolj be, ha találsz valamit, akkor szólja. Van már a fenyőre. Lehet iratni a papírt a kanyarmába, azt a papírt is. Hát de miért ott van, fiam, hogy nem írtad alá? Tényleg igazad van. Ha? Igazad van, mindjárt elmegyek, és mondom, hogy írják alá. Írattam alá vele. Hát akkor vedd meg a mamának a két cappuccinót, vagy amennyit mondod, hogy így háromat. Vagy azt kapja a négy napjára. Vagy egy négyet, mit bánom én. Jó, megértem, megpróbálom át, ha sikerül, a posztpisztolyt adtam alá. Na, hát akkor írasd alá, azt akkor gyerünk tovább. Ha megy, mondd, de azt kell valakinek mondanom, vagy így csak menjek be? Ha mennyi be, azt akkor kész. De már hány? Ha kérdezz meg valamit, megmondod, hogy egy falak közül így ezt a papír. Ha kérdezz meg valamit. Jó, van, nagyon. Ha meg nem kérdezz meg semmit, akkor egy-kettő. Fogod magad, bemész, az kész. Hát ne félj már mindenki. Na, fogod már be, mi nem jött itt te, akkor én nem ne szórakoztasz, hogy ilyen hülyeségekkel. Majd meg lesz a papír is. Úgy is van az jó, van, nehogy bírjad. Ne szórakoztassál már itt. Hát de hogy ilyen beszarít?